gardła i strun głosowych likwiduje chrypę szybko i skutecznie. Wokale na chrypę i suchość w gardle. Teraz w MediaMarkt. Smartfon Huawei P10 w zestawie z powerbankiem, selfie stickiem oraz ładowarką za jedyne 2699 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. Osiemnasta już minęła, program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Jest 9 czerwca, jest piątek, przed nami serwis. Jolanta Pawlak, Romuald Wójcik. Ksiądz Kazimierz Sowa wraca do Krakowa, zdecydował o tym arcybiskup Marek Jędraszewski. Dyspozytor medyczny z Kalisza zawieszony w czynnościach służbowych po ujawnieniu nagrania osoby wzywającej karetkę. Prezydent Rosji wzywa kolejne państwa do walki z terroryzmem. Ksiądz Kazimierz Sowa w tym miesiącu wróci do Krakowa, zdecydował o tym metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Decyzja w sprawie duchownego, który jest członkiem archidiecezji krakowskiej, od kilku lat mieszka w Warszawie, zapadła pod koniec kwietnia, jeszcze przed upublicznieniem nagrań rozmów z restauracji Sowa i Przyjaciele. Ksiądz Kazimierz Sowa został rok temu pisemnie upominany przez ówczesnego metropolitę kardynała Stanisława Dziwisza. Zastrzeżenia dotyczyły działalności medialnej duchownego, mówi ksiądz Piotr Studnicki, rzecznik archidiecezji krakowskiej. Ujawnienie nagrań, te wypowiedzi księdza Sowy, opinie, które wyraża podczas tej rozmowy, jakby one są elementem całokształtu. Kontrowersje wokół księdza Kazimierza Sowy, oburzenie, zgorszenie wielu wiernych docierało do archidiecezji krakowskiej. I jakby konsekwencją tego jest właśnie ten proces. Pierwsze upomnienie pisemne księdza kardynała, dzisiaj jest decyzja o powrocie. Będzie też decyzja o przyszłej pracy. Jeszcze kilka tygodni musimy na nią poczekać. TVP Info ujawniło fragmenty rozmów przedstawicieli środowiska PO w restauracji Sowa i Przyjaciele. Jednym z uczestników spotkania, do którego miało dojść w 2014 roku, był ksiądz Kazimierz Sowa. Rozmawiano m.in. o zmianach kadrowych w spółkach Skarbu Państwa. Według dziennikarzy TVP Info chodzi m.in. o wejście do zarządu spółki Tauron, byłego ministra skarbu Aleksandra Grada. Słychać też głosy ówczesnego ministra skarbu Włodzimierza Karpińskiego, byłego rzecznika rządu Pawła Grasia, byłego szefa BOR generała Mariana Janickiego i biznesmena Jerzego Mazgaja. Przedstawiciele Białego Domu i Secret Service goszczą w Warszawie. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. Szczegóły zna Karol Darmoros. Według naszych informacji taka wizyta Amerykanów jeszcze niczego nie przesądza, ale wskazuje, że plany wizyty w Polsce prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa są zaawansowane. Na razie jednak w tej sprawie nie ma ostatecznej decyzji, która, jak się dowiadujemy, zapewne zapadnie po tym rekonesansie. Informacja o możliwej wizycie prezydenta USA w Polsce pojawiła się wczoraj. Agencja Reutera podała, że Donald Trump prawdopodobnie odwiedzi Polskę 6 lipca. Do tej sprawy odniósł się rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński. Data 6 lipca jest jedną z możliwych, natomiast ja nie mogę się odnosić do pewnego rodzaju spekulacji, czy komunikować, jak rozmowy są toczone. Ja bym chciał Państwu przekazać już informację ostateczną, kiedy ona będzie pewna. Donald Trump został zaproszony do Polski przez prezydenta Andrzeja Dudę podczas niedawnego spotkania przywódców NATO w Brukseli. Karol Dermoros, Polskie Radio. Dyspozytor medyczny z Kalisza zawieszony w czynnościach służbowych. Ma to związek z ujawnionym wczoraj nagraniem osoby wzywającej karetkę pogotowia. Dyspozytor podnosi głos, a na prośbę o pilny przyjazd odpowiada: no to umrze. Każdy umrze. Zgłaszający wzywał karetkę do mężczyzny, który leżał na schodach i dławił się. Ratownikom nie udało się go uratować. Dyrektor kaliskiego szpitala powołał komisję do wyjaśnienia okoliczności zdarzenia, mówi rzecznik placówki Paweł Gawroński. Treść wypowiedzi dyspozytora uznana została za naganną i w związku z tym dyspozytor został zawieszony w pełnieniu czynności służbowych do czasu wyjaśnienia całości okoliczności w tej sprawie przez prowadzącą postępowanie prokuraturę. Rzecznik zapewnił, że zawieszenie dyspozytora nie wpłynie na organizację prac. Sekcja zwłok ma wyjaśnić, czy dyspozytor mógł przyczynić się do śmierci 60-latka. W serwisie trójki informacje z zagranicy. Prezydent Rosji wzywa kolejne państwa do walki z terroryzmem. Władimir Putin uczestniczy w szczycie Szanghajskiej Organizacji Współpracy w stolicy Kazachstanu Astanie. Według prezydenta Rosji konieczna jest współpraca służb specjalnych państw zrzeszonych w szanghajskiej organizacji. Według posiadanych przez nas informacji, państwo islamskie ma plany destabilizacji Azji Środkowej i południowych regionów Rosji, dlatego trzeba zacieśniać koordynację pracy służb specjalnych, włączając w nią regionalne struktury antyterrorystyczne. Władimir Putin zaproponował wznowienie prac specjalnej grupy kontaktowej Szanghajskiej Organizacji Współpracy z Afganistanem. W jego ocenie sytuacja w

shelf but on me. The joke was on me. Grupa Bee Gees. Bez pieniędzy i bez ogromnej walizki, chociaż w podróży za jeden uśmiech, jak pamiętamy, taka walizka była obecna, nawet bardzo obecna. Tak podróżują autostopowicze. Kiedyś ta forma transportu była bardzo popularna. Dziś to sposób na świetną zabawę. Zaskoczeniem dla niektórych może być fakt, że nie jest to rozrywka jedynie dla bardzo młodych, zapewnia 54-letnia pani Bożena Borowik. Podróżować można stopem, dokąd siły pozwalają. Nie ma tutaj znaczenia, ile mamy lat. Bardziej zależy to od predyspozycji, od tego, co lubimy i czy mamy w sobie taką żyłkę poznawania świata, a przede wszystkim ludzi, bo autostop to są ludzie. Teresa Olszewska to jest 83-letnia autostopowiczka, która zwiedzała cały świat. Zaczęła od podróży po Europie, była już do tej pory w Ameryce Południowej, w Egipcie, no ale jest przykładem osoby, która nie dysponując dużymi pieniędzmi, właściwie żadnymi, zwiedza świat, przeżywa drugą młodość, pełna energii i tak naprawdę jest najlepszą reklamą tego sposobu podróżowania, jakim jest autostop. 2 lata wstecz, po mojej ostatniej podróży do Urugwaju, umarł mój mąż. Ja jestem sama w domu, mam ogród, prowadzę galerię, pracuję w Bolesławcu w 2 instytucjach. Mój autostop ogranicza się do dojazdu, do pracy, do Bolesławca, Przejęsławia, gdzie mieszkam, i z powrotem. To jest 20 kilometrów. I ten autostop, no, będzie mi służył, będę go uprawiała, dokąd będę pracowała, dokąd będę żyła chyba. Największym problemem, jaki można zauważyć w takiej grupie wiekowej, to jest brak znajomości języka. Podróżować można w zasadzie nie znając języka, używając karteczek. Często jest tak, że osoba, która nas zabiera, również nie zna żadnego języka takiego, powiedzmy, nie zna podstaw angielskiego, mówi na przykład tylko po turecku. W związku z czym później wyciąga się kartki albo mapę i pokazujemy, gdzie chcemy dojechać. Czy kierowca czuje niepokój, biorąc autostopowiczów? Nie boję się. Biorę tych ludzi. Kiedyś w dalekiej, zamierzchłej przeszłości jeździłem autostopem. Patrzę, jak wyglądają. Nie biorę, jak jest 2 czy 3 mężczyzn, ale jak kobiety są, czy kobieta mężczyzna, czy sam mężczyzna, nie ma problemów, biorę. Szczerze mówiąc, nie. Kiedyś kolega opowiedział mi historię, że jego mama jechała dłuższą trasę i zabrała autostopowicza. On zaczął jej opowiadać, a co by pani zrobiła, gdybym nagle wyciągnął nóż? Właśnie miałem okazję w tym roku wziąć udział w takiej organizowanej przez studentów wydarzeniu, właśnie Autostop Challenge. Polega na tym, że musisz mieć parę, czyli zawsze jedziesz 2. Zgłosiło się tam 300 ileś osób i z tego samego miejsca o tej samej porze ruszaliśmy do naszego celu, którym była w tym roku taka wioska pod Rzymem, Lido di Ostia. Byłem 2 lata temu z dziewczyną w Chorwacji, po drodze mijaliśmy uchodźców i w porządku, nic takiego. takiego się nie działo. Natomiast zdarzyła się taka sytuacja, że kierowcy próbowali nas rozdzielić, kierowcy tureccy. Zaproponowali nam przejażdżkę osobno, przy czym nie powiedzieli dokąd dokładnie, czy to Wrocław, Gdańsk, Opole, czy inna lokalizacja, ale powiedzieli, że tak, tak, Polska, Polska, więc stwierdziłem, że jednak pas. Dopóki będę miała czas i dopóki będę miała jakieś tam środki, żeby pojechać gdzieś i później sobie spokojnie podróżować stopem po danym kraju, to chyba tylko zdrowie jest jakimś ograniczeniem. O cel często radośnie wymyślany pytał Robert Malinowski. Kwadrans po 18, program trzeci, audycja popołudniowa. Czy państwo pamiętają taką piosenkę? To się bardzo delikatnie zaczyna, a potem jest jeszcze ładniej. Zbigniew Wodecki. Mieliśmy pójść do kina, wybacz, nie pójdę dziś. W mroku zasiądę do pianina, w przeszłość odpłyniemy. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Pani Joanno, witam, dzień dobry. Dzień dobry. Ja bym chciała pozdrowić wszystkich, którzy właśnie stoją w korku na autostradzie z Wrocławia do Krakowa, koło 80 kilometra. Mamy jeszcze godzinę stania przed nami, więc chciałabym pozdrowić wszystkich. A swoją drogą mam koleżankę, która właśnie jechała już autostopem z Kairu do Kapsztadu, a potem z Kapsztadu teraz wraca do Maroko. Zachodnim wybrzeżem Afryki. I jest to podróż samotna i już trwa ponad rok. Pozdrawiamy. A propos korkowiczów, może to nie jest gigantyczne pocieszenie, ale przynajmniej troszkę czasu spędzą państwo z trójką. Małe kino, czy pamiętasz małe nieme kino? Na ekranie Rudolf Valentino, a w zacisznej loży ty i ja. Na ekranie on ją kocha i umiera dla niej. My wierzymy, bośmy zakochani. Dla nas to jest prawda, a nie gra. To jakby o nas był film, więc my wpatrzeni, ach jak wzruszeni miłością swą. W małym kinie nikt już nie gra dzisiaj na pianinie. Nie ma już seansów w małym kinie, w małym niemym kinie Petit Trianon. Koncertowo Zbigniew Wodecki. Program trzeci, 20 minut po 18. Od 2 tygodni bielscy studenci zbierają letnie obuwie, by wspomóc najmłodszych mieszkańców Gambii. Rzecz jest tylko z pozoru banalna. Chodzące boso dzieci narażają się bowiem na wiele urazów, wiele chorób. Dlatego inicjatorzy akcji Klapki dla Gambii podjęli działania. 25 lat już jeżdżę po świecie, ponad 120-130 krajów w tym czasie zobaczyłem. Podróżując widzę wiele razy małe dzieci, które chodzą na boso. Dr Maciej Kalarus, opiekun koła naukowego Horyzont. Cały czas mają chore stopy, dużo zakażeń, dużo ukąszeń. Ta trawa czy piachy są rozgrzane, to są oparzenia, to są zdarcia paznokcia. Teraz jest ta nasza akcja Klapki dla Gambii. A Gambia to jest jeden z 10 najbiedniejszych krajów na świecie. Najmniejszy kraj w Afryce. To jest karton, który jest właśnie przeznaczony na zbieranie klapków. Widzę, że przeróżniste kolory, przeróżniste rozmiary. Tak, to klapki dla dzieci, więc w zasadzie chodzi o to, że mają być kolorowe. Nawet takie maleńkie tutaj, całkiem tak, najmniejszy numer, jaki do tej pory był, to 22. Ile takich pojemników macie tutaj na uczelni? W zasadzie jest jeden karton, który sukcesywnie się zapełnia. Mamy przygotowany jeszcze drugi. Kto wpadł na pomysł z tą instalacją, bo ona zwraca uwagę? Na pomysł instalacji wpadł dr Kalarus. Chodziło o to, żeby te klapki się rzucały w oczy, bo wygląda tak, że ludzie idą, nie czytają plakatów, nie wiedzą, o co chodzi. Idą i co widzą? Idą i widzą wiszące klapki, duży napis Gambia, co przyciąga ich uwagę, podchodzą, pytają. Te klapki faktycznie mogą uratować życie tym dzieciom? Życie może to jest za dużo powiedziane, natomiast na pewno zdrowie, na pewno wprowadzą nową jakość. Dzieciaki uwielbiają kolorowe klapki, to co jest w Europie modne, w życiu tam nie będzie nikogo na to stać. To jest bardzo biedny kraj, tak jak mówię. Tutaj uśmiech i zadowolenie tych dzieci będzie ogromnym wynagrodzeniem, natomiast to jest też symboliczna pomoc, bo jeżeli uda nam się uzbierać 500 par klapek, 600 par klapek, to jest tyle samo dzieci. Słyszałam, że bierzesz udział w tej akcji klapkowej. Tak, bardzo fajna akcja. Wrzuciłam klapki i mam nadzieję, że przydadzą się dzieciom w Gambii. Każdy z nas chce pomóc dzieciom, aby jakoś to lepiej wpłynęło na ich życie, zdrowie. Wy też dołożyłyście swoją cegiełkę tutaj do tego zbioru? Tak, oczywiście my jako pierwsze, aby rozpromować akcję, wrzuciłyśmy klapki, podpisałyśmy. Karton z klapkami jest prawie pełen. Jak myślicie, dlaczego to tak chwyciło? Wystarczy pójść do sklepu, kupić klapki za 5, za 10 zł. To nie jest nic drogiego, nie kosztuje za wiele. Każdy z nas raz dziennie albo raz w tygodniu nawet jest w sklepie, widzi te klapki, od razu myśli sobie, widziałem te klapki przez ostatnie 3 tygodnie na uczelni, wezmę, kupię, wrzucę, dorzucę się. Bardzo dużo studentów się włączyło. Swoimi kanałami studenci rozpowiedzieli, więc szkoły się zgłosiły, przedszkola się zgłosiły, różne instytucje poza uczelnią. To jest lekkie, to jest tanie. Możemy załatwić sprawę na rok, na dwa jednemu dziecku, a dziecko będzie nosić te klapki cały czas. Mało tego, przekaże je kolejnym dzieciom. W Afryce nic się nie marnuje. Rodzeństwo będzie korzystać. To nie jest pierwsza akcja, którą organizuje Koło Naukowe Horyzont. W zeszłym roku na przykład zebraliśmy bardzo dużo dziecięcych koszulek bawełnianych właśnie dla dzieci na Madagaskarze. A 3 lata temu albo 4 lata temu zrobiliśmy akcję takich ciuchów zimowych w Góry Pamir dla Tadżykistanu. O akcję pytała Małgorzata Lachendro z Polskiego Radia Katowice. A w kąciku utworów bardzo długich dziś... Grupa The Eagles. Dodam, proszę Państwa, bo to ważne jeszcze krótko, że klapki można przynosić do budynku L Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej jeszcze do najbliższego poniedziałku. A pan dr Kalarus zapewnia, że ma duży samochód i zebrane klapki w lipcu-sierpniu zawiezie potrzebującym dzieciom. About the red man's weight, how they love the land. They came from everywhere to the great divide, seeking a place to stand or a place to hide. Down in the crowded bars, out for a good. Can't wait to tell you all what it's like up there. They call it paradise. I don't know why. Somebody laid the while the town got high. Panie Mariuszu, witam, halo? Może za chwilę 7 trójek na początku 22? We'll be right back. To grupa The Eagles, program trzeci po 18.30. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Przystanek Woodstock z negatywną oceną służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak podtrzymuje opinię o letnim festiwalu muzycznym w Kostrzynie nad Odrą, ale dodaje, że ostateczna decyzja nie należy do niego. Decyzja dotycząca organizacji tego przedsięwzięcia to decyzja burmistrza Kostrzynia. Organizator festiwalu Jurek Owsiak zapewnił, że ta opinia, jak podkreślił, pozytywna w sumie, tylko mówiąca o podwyższonym ryzyku, leży na jego biurku od tygodnia. Gdyby wybory parlamentarne odbywały się w pierwszej połowie czerwca, wygrałoby je PiS z 42-procentowym poparciem. Drugie miejsce zajęłaby PO, na którą zagłosowałoby 21% wyborców. Do Sejmu weszłoby jeszcze Kukiz 15 z 9-procentowym poparciem i tak wynika z sondażu CBOS. Notowania partii rządzącej w stosunku do poprzedniego sondażu z maja poprawiły się o 3 punkty procentowe. Poparcie dla PO spadło o 5 punktów, 2 punkty więcej w porównaniu z majem ma Kukiz 15. Poniżej progu wyborczego Nowoczesne, SLD i Ludowcy. Zderzenie aż 5 samochodów na S86 w Katowicach. Na 23 kilometrze trasy zablokowany jest jeden pas jezdni w stronę Częstochowy, są korki. Odsiadujący wyrok w Norwegii masowy morderca Anders Breivik zmienił imię i nazwisko. Teraz nazywa się Fjodolf Hansen. Jego adwokat nie ujawnia, skąd taka zmiana. To był skrót informacji, pełny serwis w Trójce o 19. Jutro burze, opady przesuwać się będą z zachodu na wschód. Miejscami grad, na zachodzie pogodnie, ale nad morzem przelotny deszcz w Koszalinie 18, w Gdańsku, Olsztynie 19, w Szczecinie, Bydgoszczy 20, w Poznaniu 21, w Augustowie, Katowicach, Krakowie 22, w Warszawie, Lublinie, Rzeszowie 23, w Białymstoku 24. Niedziela będzie pogodna, w poniedziałek, no, burze. Niestety. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jest tylko jeden SUV, który łączy ekscytujący wygląd i najbardziej zaawansowane technologie jutra. Tylko jeden SUV pozwoli Ci odkryć na nowo przyjemność z jazdy, gdziekolwiek wyruszysz. A jego rewolucyjny napęd hybrydowy i wyjątkowe wyposażenie zabiorą Cię w przyszłość już dziś. Odkryj Toyota RAV4 oraz Yaris i Auris dostępne w specjalnej edycji Selection. Odwiedź autoryzowany salon podczas dni otwartych 10 i 11 czerwca i doświadcz tego, co najlepsze. Ekspert. Mistrzowskie przeceny na telewizory z dużym ekranem. Taniej nawet o 500 zł. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 5 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 5 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Temperatura rośnie, a ceny samochodów Jaguar topnieją. Abyś mógł spełniać swoje marzenia, Jaguar obniżył ceny nawet o 36 tysięcy złotych na stałe. Nie czekaj. Poznaj nowe, niższe ceny i gorącą ofertę Jaguar Premium Lease. Jaguar XE od 1590 zł, a zdobywca tytułu Światowy Samochód Roku Jaguar F-Pace już za 1890 zł netto miesięcznie. Więcej informacji na jaguar.pl. No jak tam twoja cena? No dobra, no bardzo dobra. Lubię takie małe, mocno wypieczone. Grillujemy ceny w sklepach Euro. 49 cali LG Smart TV Wi-Fi za 1999. Smartfon LG X-Power 5,3 cala, mocna bateria za 649. Laptop HP Intel Core i3, dysk 1000, Radeon 2 giga za 1999 w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Krótko o korku, pan Adam. Panie Adamie, witam. Halo, dzień dobry. Witam serdecznie. Chciałem tylko poinformować, że w Katowicach na Alei Rozdzieńskiego na wysokości sklepu IKEA doszło do wypadku w kierunku na Częstochowe. Zablokowany jest pas, jest już straż pożarna, policja, karetka. Wszystkie te drogi, które tam w tamtym kierunku idą w stronę Częstochowe od Tychów i z centrum Katowic. Tunel jest zapchany, cały, droga od tych też zapchana. Widzę, że tam jeszcze ludzie dojeżdżają, dość duży ruch jest, więc prośba, żeby omijali to miejsce, bo tam stania będzie naprawdę dużo. Tam te drogi na się bardzo, bardzo długo, jak słyszymy. Pozdrawiam tak. Pana i dziękuję za ten komunikat. Kłaniam się. Well, if you ever plan to Pan Tomasz, panie Tomaszu, witam. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem poskarżyć się trochę na ten autostop. Wie pan, bo jest inny niż kiedyś. Ja dawno temu, nie tak dawno, 10-15 lat temu, kilka lat włóczyłem się po kraju z literą na plecach, korzystając wyłącznie z autostopa i zawsze na jakiejś wylodówce gdzieś tam z jakiegokolwiek miasta, gdzieś tam zawsze było cześć, zawsze była jakaś konkurencja, zawsze ktoś stał z tabliczką, z karteczką. A dzisiejszy dzień, konkretnie dzisiejszy dzień, dzisiejsza data jest kolejnym dla mnie niemiłym zaskoczeniem, ponieważ wyjechałem parę godzin temu z Warszawy i dojechałem w tym momencie już, zostało mi 2 kilometry do Giżycka i nie znalazłem żadnego autostopownicza. Panie Tomaszu, zdaje się, że autostop po prostu powoli przechodzi do historii. Czy grupa The Rolling Stones, program trzeci, audycja popołudniowa. Nie jest tajemnicą, że w upalne dni zmorą mieszkańców miast jest niemiłosiernie rozgrzany asfalt. Z tego powodu w Stanach Zjednoczonych zaczęto, co ciekawe, stosować nawierzchnię jasną, kremową, niemal białą. Chodzi oczywiście o to, by taki asfalt mniej nagrzewał się. Pomysł. Autostrady w niektórych krajach są jaśniejsze, nie? Ale to jest beton. Znakomity pomysł. Pan by się nie bał jeździć po białym asfalcie? Absolutnie nie. Jakie byłyby plusy tego? No byłoby dużo chłodniej. A gdyby asfalt był biały? Gdyby był jaśniejszy, mniej by się nagrzewał. Czarny kolor wchłania więcej energii świetlnej, słońca przede wszystkim. Profesor inżynier Leszek Rafalski, dyrektor Instytutu Badawczego Drugi Mostów. W Stanach Zjednoczonych może to jest problem w niektórych Stanach. U nas taki straszny aż nie jest, bo nie mamy takiego klimatu, w którym mamy tego słońca nadmiar. Są to właściwie takie ciągi kilkudniowe 2-3-4 razy. W Stanach Zjednoczonych na przykład w stanie Nevada, no to potrafi to być tak przez pół roku gorąco i wtedy jest problem dla nich. Pamiętajmy, że w tak zwanym asfalcie, który nazywam, jest tylko 6% asfaltu, bo reszta to jest kruszywo i jeszcze różnego rodzaju inne dodatki. Czyli można byłoby temu zmienić kolor. Tak, i zmieniamy kolor. Najprostszym sposobem jest danie jasnego kruszywa. Ponieważ asfaltu jest tylko 6%, to jeśli się spojrzy taką nawierzchnię, na przykład z kruszywem dolomitowym lub innego rodzaju kruszywem, to ona jest bardzo jasna. Te kruszywa są nieco słabsze niż czarne kruszywa. Najlepszymi kruszywami są bazalty, które z założenia jako skały wylewne są czarne. Czarne wygrywa, białe przegrywa. Troszeczkę tak. Czarny jak asfalt, tak dodajemy. Dla mnie to taki podgląd rasistowski, że tak powiem. Że biały asfalt to rasizm? No nie wiem. Słuszna koncepcja, żeby zamienić to na biały asfalt. Ja bym się bardziej zastanawiał nad tym, żeby zastosować takie barwniki. Bogdan Janus, fizyk, Centrum Nauki, EC1 Łódź. Które nie będą odbijały światła widzialnego, ale skupią się na podczerwieni. Pokryć asfalt barwnikiem czarnym dla światła widzialnego, ale białym dla podczerwieni, dzięki czemu on by się tak bardzo nie rozgrzewał. Nie jest to ważne na bezpieczeństwo ruchu oczywiście, bo jeżeli jest ciemno, deszcz pada, no to wiadomo, że lepiej się jedzie na nawierzchni jasnej niż na nawierzchni czarnej. Jest wyraźna różnica w nocy, jak się jedzie taką nawierzchnią, już nie mówiąc o tym, jaka w dzień jest. Problem dla kierowcy, kiedy w słoneczny dzień nie tylko niebo jest bardzo jasne, ale jeszcze ten asfalt jest bardzo jasny, co może w skrajnym przypadku nawet doprowadzić do czegoś takiego jak ślepota śnieżna. Nie za bardzo wyobrażam sobie, w jaki sposób białe linie malować na przykład na białym asfalcie. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Wymagałoby to po prostu zmian przepisu, że w przypadku takiej nawierzchni robimy czarne. I teraz znowu jest pytanie, jak do tego podejść zgodnie z konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych, która nie przewiduje czarnych linii wymalowanych na białym asfalcie. A poza tym tak się zastanawiam, że biały to ten asfalt byłby tylko przez chwilę po oddaniu drogi. Pytał Tomasz Jeleński. Pierre Bachelet. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. Presque une enfant, tu a connu qu'un seul amour. Mais à 20 ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé. L'amour à corps, tu l'as trouvé. Tu es en somme devant les hommes. Pan Jerzy, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Kłaniam się nisko. Dziś dużo było o przyjacielstwie i przyjaciołach. Ja wymyśliłem coś takiego, idąc tropem naszego znakomitego matematyka Hugo Steinhausa, który powiedział, że ziemia to kula u nogi, przyjaciel to skrzydła u ramion. Ładnie powiedziane. Pozdrawiam. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Cherche toujours, cherche plus loin, viendra l'amour sur ton chemin. Mélodie de mots chante le cœur d'Emmanuel, qui bat cœur à corps perdu. Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel, qui vit corps à cœur déçu. Na trzecim biegu magazyn motoryzacyjny w Trójce. Tomasz Gorazdowski, witam na jedynie słusznym trzecim biegu. Dziś o tym, jak porównać emocje piłkarskie i motoryzacyjne, o wchodzącym na rynek Peugeot 5008 i o tym, jak sprawdzić przed podróżą samochód, by dojechać do celu. No i trochę o tym, co w świecie motoryzacji słychać. Moto wiadomości. Za tydzień i jeden dzień w Le Mans odbędzie się słynny samochodowy wyścig 24-godzinny. Rok temu szczęśliwie dość wygrało Porsche. Szczęśliwie, bo wydawało się, że wygra Toyota Gazoo Racing. W 24-godzinnym wyścigu japońskie auto prowadziło przez 23 godziny i 55 minut. I zepsuło się, można powiedzieć, na ostatniej prostej startowej. Zepsuł się drobny element pomiędzy turbiną a interkulerem. No i po zawodach. Z serii Informujemy, zapraszamy. W Warszawie zostanie rozegrany 38. rajd Warszawskie Safari. To trzecia runda rajdowych Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Samochodów Terenowych. I to już jutro i pojutrze. Na starcie oprócz samochodów staną motocykle i quady. Pod Centrum Olimpijskim PKOL powstanie czynne przez całą dobę w sobotę i niedzielę rajdowe miasteczko, a próby sportowe na poligonie w Zielonce. Seat po raz pierwszy w swojej historii ogłasza konkurs na nazwę dla siedmiomiejscowego SUV-a, który na rynku pojawi się już w 2018 roku. Nazwa powinna kontynuować tradycję Seata, czyli nawiązywać do obszaru geograficznego z Hiszpanii oraz odzwierciedlać wartości Seata, charakter, design i technologię. Teraz o podejściu do motoryzacji, a w zasadzie emocji związanych z motoryzacją w sposób naukowy. Naukowcy i ludzie zajmujący się dziwnymi rzeczami postanowili przekonać się, czy bardziej ekscytujące są przeżycia piłkarskie na stadionie podczas dobrego meczu, czy emocje podczas jazdy ekstremalnym samochodem na świetnym torze. Oczywiście zagorzałego fana piłki nożnej może nie poruszyć przejazd na torze, a sympatyka szybkich samochodów może nawet znudzić mecz piłkarski. Ale jakoś trzeba było to uśrednić, o co pokusili się specjaliści z Nissana. Co sprawdzali? How can we understand the excitement that fans have whilst watching football physiologically and to take that information? Na wybranych osobach sprawdzaliśmy emocje związane z dobrym meczem piłkarskim i porównywaliśmy je z jazdą jednym z najlepszych samochodów świata Nissanem GT-R. Pierwszym krokiem był wybór technologii. Zdecydowaliśmy się na wybór urządzeń do mierzenia pulsu, oddechu, sensorów mierzących ogólną ekscytację i umieściliśmy je na ciałach ochotników oglądających mecz, a potem jeżdżących jako pasażerowie GT-R. To, co zarejestrowaliśmy, miało miejsce podczas meczu Ligi Mistrzów Bayern Monachium Juventus, przypomnę, było 4-2, i w samochodzie Nissan GT-R na torze Spa. No i tak, przyspieszony puls podczas meczu i podczas jazdy samochodem był porównywalny. Szybkość oddechu kibiców podczas meczu wzrastała albo i malała, w zależności od tego, kto jak przeżywał. W samochodzie natomiast szybkość oddychania zdecydowanie jednoznacznie wzrastała i to była główna różnica, jaką zanotowaliśmy. Jednak emocje w samochodzie były bardziej jednoznaczne. Do jakich wniosków doszliśmy? Oba wydarzenia były równie emocjonujące dla biorących w nich udział, ale podczas meczu i w czasie jazdy GT-R-em przeżywano je zupełnie inaczej. Na pewno inaczej, a co dostarcza większych wrażeń? Jeździłem Nissanem GT-R, ale nie byłem na meczu Bayern-Juventus. Ciężko więc powiedzieć. Na trzecim biegu. Do salonu wjechał właśnie nowy Peugeot 5008. Jak staniemy przed nim twarzą w maskę, może nam się wydawać i nie będzie w tym nic dziwnego, że po prostu to znany od niedawna nowy 3008. Z boku już zrozumiemy, czym oba auta się różnią. Różnią się nie za wiele, ale jednak, mówi Dorota Kozłowska. Tak naprawdę to zmianą jest właśnie wielkość tego samochodu. 3008 to bardzo udany model. Ten samochód został doceniony przez dziennikarzy międzynarodowych i otrzymał prestiżową nagrodę samochodu roku 2017. Ale zdajemy sobie sprawę, że nie spełnia potrzeb wszystkich, mianowicie nie spełnia potrzeb tych, którzy potrzebują po prostu więcej miejsca w samochodzie, tych, którzy do tej pory byli klientami segmentu vanów, dlatego że na przykład mieli liczniejsze rodziny i musieli po prostu mieć więcej miejsc w samochodzie. Czyli poszliście po prostu za ciosem i do czegoś dobrego dobudowaliście coś i powstało coś równie dobrego. Tak można to w skrócie podsumować. Rzeczywiście ten samochód oferuje tak naprawdę wszystko to, co ten już popularny i doceniany przez klientów model 3008, a jednocześnie daje coś więcej. Daje między innymi 3 rzędy siedzeń. W standardzie ten model oferuje 7 miejsc dla pasażerów. Komfort, jaki ten samochód oferuje tym pasażerom, między innymi w drugim rzędzie siedzeń mamy 3 niezależne siedzenia. Ci klienci, którzy decydują się na zakup Peugeot 5008, po prostu już nie muszą iść na kompromis, na który musieli iść kiedyś. Przypomnę tutaj o innowacyjnej koncepcji miejsca kierowcy Peugeot i Cockpit. To jest taka wizytówka naszych SUV-ów. Kompaktowa kierownica, pojemnościowy ekran dotykowy, panel wirtualnych zegarów, gdzie kierowca może ustawiać sobie informacje, które widzi i ma w zasięgu wzroku według swojego upodobania. I użyteczność, bo sporo w tym samochodzie przemyślanych schowków, łatwość wyjmowania i wkładania siedzeń, dobranie komfortu do miękkości, że to wszystko działa i jest zgrabne. Wspomniałeś o fotelach, które są składane. Rzeczywiście ogromnym atutem tego samochodu jest modularność wnętrza. Trzeci rząd siedzeń. Siedzenia mogą być złożone lub wyjęte. Wyjęte nawet przez kobietę, ponieważ są bardzo lekkie, ważą tylko 11 kg. Drugi rząd siedzeń też można złożyć. Można złożyć nawet siedzenie pasażera i wtedy rzeczywiście przewozić bardzo długi ładunek w tym samochodzie. Kiedy 5008 tak na dobre będzie wchodził, będzie już w szerokiej dystrybucji? Samochód właśnie pojawił się na polskim rynku. Trzeba się nim przejechać, bo to odczucie całkiem przyjemne i wrażenia estetyczne w środku są bardzo dobre. To jeden z najciekawiej w środku zaprojektowanych samochodów, nie kosztujących grubych milionów. Wnętrze jest więcej niż estetyczne. Zdecydowany plus. Długi weekend przed nami, o wakacjach nie wspominając, trzeba samochód odpowiednio przygotować. Czy wystarczy sprawdzić poziom płynu w spryskiwaczach, kopnąć w opony i sprawdzić olej? odpowiada specjalista Cezary Wyszycki. No nie, no bo właśnie to jest ta nasza rutyna, bo jesteśmy przekonani, że jeździmy samochodami coraz nowocześniejszymi, wobec tego jesteśmy przekonani, że wszystko działa. Tankujemy paliwo, sprawdzamy poziom paliwa i to właściwie jest koniec, jedziemy do przodu. Mówimy o układzie hamulcowym, układzie zawieszenia i układzie kierowniczym. To są te trzy podstawowe podzespoły, które powinniśmy sprawdzić. Trudno dzisiaj, będąc osobą niezaangażowaną technicznie, a jednocześnie przy takim zaawansowaniu technicznym, żeby sprawdzać to tak jak ze starych czasów, kiedy te układy były mechaniczne, wszystko się czuło, słyszało. Z tego z punktu widzenia praktycznego dobrze jest podjechać do jakiejś stacji diagnostycznej i sobie to po prostu sprawdzić. Wtedy będziemy wiedzieli dokładnie, co się dzieje z samochodem. Im starszy samochód, tym lepiej się nie bać. Trudno, diagnoza będzie jaka będzie, tak? Ale to tak jak z nami. Im człowiek starszy, tym tych badań powinien mieć więcej lub częściej. To, że coś się dzieje nie tak z układem, to najprościej sprawdzić poprzez zweryfikowanie stanu płynów eksploatacyjnych, bo to jest najprostsza sytuacja, tak? Jeżeli one są w odpowiedniej ilości, na poziomie, który jest zaznaczony przez producenta samochodu, jest odpowiedni, wtedy jesteśmy w domu. Czyli sprawdzamy stan płynu w układzie hamulcowym, w układzie wspomagania, jeśli oczywiście jest wspomaganie hydrauliczne, w chłodnicy, no bo to jest ważny element, w którym momencie może się okazać, że przegrzejemy silnik i musimy stanąć. No i oczywiście stan oleju. Po zatrzymaniu silnika badanie poziomu oleju nie ma sensu. Wobec tego trzeba chwilę odczekać, no powiedzmy parę minut, żeby ten olej spłynął. No i jest pytanie, ile tego oleju dolać, jeśli już musimy. Zasada jest prosta. Lejemy trochę więcej niż środek pomiędzy minimum i maksimum. Ani więcej, ani mniej. Nie powiedzieliśmy ani razu do tej pory nic na temat opon. Rzeczywiście to jest taki dobry temat, bo wydaje się lato, tak, i właściwie nie ma niebezpieczeństwa. Przepis mówi o tym, że no, minimalna wysokość bieżnika to jest 1,6. Oczywiście jest pytanie, jak to sprawdzić. Dążenie do sytuacji, że jedziemy tak długo, aż osiągniemy ten minimalny wymiar, jest to ryzyko. Wystarczy dobry deszcz i wtedy zaczyna się pojawiać problem aquaplaningu. Mamy sytuację tego typu, że coraz gorsze odprowadzanie wody. Owszem, jesteśmy zgodni z przepisami, ale nasze bezpieczeństwo już niestety jest zagrożone. Taka praktyczna rada oczywiście, żeby ten bieżnik miał około 3 mm, to można powiedzieć, że jesteśmy po tej dobrej stronie. Sam bieżnik nie decyduje o jakości opony. Jeżeli jeździmy mało, a samochód nie jest garażowany w zamkniętym pomieszczeniu, no to niestety słońce robi swoje. Powoduje starzenie gumy, zwłaszcza ultrafiolet, no i przed tym się nie ustrzeżemy. Wygląd opony, czy ona nie jest właśnie popękana, albo nie jest zmurszała, to wizualna ocena i plus pomiar. I te dwa czynniki, jeżeli są spełnione, możemy być spokojni, że jest wszystko w porządku. Oczywiście to ciśnienie, które jest bardzo istotnym elementem, no bo decyduje o powierzchni przelegania opony do nawierzchni. Dziś więc to wszystko. Proszę uważać i do usłyszenia w komplecie już w środku długiego weekendu. Za tydzień. Tomasz Gorazdowski. Do usłyszenia. Dziękujemy. Elżbieta Malinowska, Ewa Lipowicz, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Miłego dnia. Do usłyszenia za 7 minut 19. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych malw. Dla ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar wzdłuż zaczarowanych ranków i zaczarowanych róż. Dla ciebie mały ogrodnik posadził płonące róże, że tobą był urzeczony, pragnął cię nimi urzec.